Book 2 75 65 إبداء الأسباب 1 Begrunne noe 1 لماذا لا تأتي؟ Hvorfor kommer du ikke? الطقس سيء جدا Været er så dårlig. La ati, la annal jaw sayi jiddan. Jeg kommer ikke fordi været er så dårlig. Limadha la yati? Hvorfor kommer han ikke? Huwa ghayr mad'u. Han er ikke invitert. Huwa la yati. لأنه غير مدعو. Han kommer ikke fordi han ikke invitert. لماذا أنت لا تأتي؟ Hvorfor kommer du ikke? ليس معي وقت. Jeg har ikke tid. لا أتي لأني ليس معي وقت. Jeg kommer ikke fordi jeg ikke har tid. لماذا لا تبقى؟ Hvorfor blir du ikke? ما زال علي أن أشتغل. Jeg må jobbe. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Jeg kan ikke bli. Jeg må jobbe. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Hvorfor går du alt nå? Ana ta'ban. Jeg trett. Ana adhhab li'anni ta'ban. Jeg går fordi jeg trett. Limadha surt turid an tusafir? Hvorfor kjører du alt nå? Al-waqt sar muta'akhiran. Det sent. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Jeg kjører fordi det sent. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.